Tommy, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. It's time! This is avsnitt 4 den 12 januari och vi är lite efter med förra Strikeforce-helgen, men vi får fokusera oss på de tre toppmatcherna. Som vanligt så har jag med mig Arian och Simon med mig. Jag går under alias Jamba Jamba. Och vi har som sagt bara de tre toppmatcherna. Fokusera oss lite snabbt på Strikeforce. Vi har King Mo Mohamed Val mot Lawrence Larkin. Första matchen, vad säger Simon om det? Klassskillnad faktiskt. King Mo har väl, ja, han visar också något redan senast på Hodge Grace att han är, ja, väldigt vass. Ja, det var klassskillnad. Ja, nej, alltså jag tyckte inte det var någon speciell överraskning då. Det bevisar väl lite att Strikeforce kanske inte matchar det bästa och har inte motståndet som krävs för vissa personer i organisationen. Så det var förväntat på min sida i alla fall. Och han kanske är redo för en match om bältet nu då. King Mo som skrev ett nytt kontrakt med 4 nya matcher tror jag det var. Ska han hoppa in direkt i och utmana om titeln så de kan fortsätta bygga på det namnet? Eller vad säger ni, Arian? Ja, jag tycker han förtjänar match om titeln nu faktiskt. Det är dags. Ja, det jag håller med alltså. Han är väl ett av de större namnen som de har nu i Strikeforce då. Efter, ja, de tappar Reem och Nick Diaz och alla de där så. Är det viktigt att de bygger på nu så att de får ett klart namn som kommer representera Strikeforce? Eller tror ni de kommer promota ett fåtal eller kommer de ha oss? Alltså de behöver in ett par stycken, det är det. Eller inte ha in, men de behöver ha upp alltså ett par riktiga namn liksom. Och de har inte sådär jättemycket nu, så det känns som de måste börja bygga upp nya namn liksom. De har, vad skulle de ha, 6-8 galor i år va? Mm. Och det är inte så mycket tid. Nej. Eller det är inte så mycket galor liksom att bygga upp några nya namn på, så det är ett problem helt klart. Vilka tror ni de kommer promota mest bland de som är med i Strikeforce just nu? Arian? Ja, alltså King Mo borde de i alla fall. Absolut. Mm. Och Gilbert Melendez. Och sen hade jag också satsat på två kvinnor, Ronda Rousey och Misha Tate. Mm. Mm. Skulle jag göra. Det är inte direkt tider att promota Cyborg nu, känns det väl som. Nej, det är inte riktigt. Hon måste ju också fixa sitt eget först, tror jag. Ja, precis. Men också Luke Rockhold tror jag, för han är redan champ nu liksom. Och de kommer kunna fixa stora fighter åt honom, i alla fall stora namn. Mm. Så att honom kommer de också ha läge att kunna bygga upp under det här året. Det blev även färdigt att Misha Tate kommer att möta just Ronda Rousey. Hur ser ni på det? Är det något ni är taggade över? Det här var väl kvinnorna som MMA behövde, eller vad säger ni? Mm, absolut, jag är riktigt taggad alltså. Riktigt taggad. Två riktigt duktiga tjejer alltså. Och, ja, men det blir en kul match helt klart. Intressant. Ja, nej, den här matchen längtar jag till. Absolut, den här kommer jag faktiskt se live. Jag brukar inte se Strikeforce live. Men det här är definitivt, det här är något utav en superfight tycker jag. Mm. Det kommer att bli verkligen en riktigt bra match. Robbie Lawler gick då match mot Amago. Vad är co-main event? Och slutade på riktigt vackert sätt. Vad säger du om det, Simon? Ja, men det var det gick inte så långt, men det var han hände ganska mycket alltså. Var bra stående innan Amagov hade lite så här flashiga tekniker och sådär. Sen framför sig sett ett knä på Lawler när Lawler är på backen och matchen bryts ett tag. Kommer igång igen och Lawler sätter ett riktigt fint flygande knä. Träffar inte så riktigt klockrent. Inte helt klockrent alltså, men det räckte, man såg ändå att huvudet twitchade till lite på Armagov och direkt för att han skulle vackla till lite. Nej, det träffar bak i örat nästan, eller hur spåra? Men det är där balanscentret sitter. Precis. Så att det räckte väl för att knäna skulle vika sig. Robbie Lawler började även han komma upp sig lite. Han var ju, hade förlorat sina två senaste där, men vad tror du blir nästa för honom? Det är ju som sagt, du trodde att Rockhold hade många namn. Tror du han kommer vara en i framtiden eller? Jag vet inte, nu... Ja, kanske. Alltså de har inte så där jättemycket att välja på egentligen. Nej. De har inte så djupa divisioner direkt, så att... Ja, det är väl ett alternativ, antar jag. Även fast, som sagt, han har ju torskat lite grann här på slutet. Mm. Han har 3-4, va? Senaste. Sju. Ja. 2-2. Så hade vi ju då main eventet för mellanviktsbältet. Luke Rockhold mot en Keith Jardine. Det säger ju lite om att man inte behöver ens vinna för att få titelförsök. Men det är ju såklart stort namn. Hur ser ni på fighten? Arian, börjar med. Ja, alltså jag sa ju det här. Jag kommer inte ihåg om vi spelade in den. Men i alla fall, det var exakt, gick exakt som jag trodde. Keith Jardine, jag vet inte om man kan börja spekulera om han ska sluta tävla professionellt eller om det är någonting han gör fel i sina training camps, men han verkar bli rätt ofta knockad, så jag tycker det är någonting man måste fixa. Och så sen så det här bevisade också, dock tycker jag att Luke Rockholds vinst över Jacare Souza var mycket mer imponerande. Då jag tycker att det var en mer riktig motståndare än vad Jardine är. Men hur som helst så är det vinst en vinst. Mm. Och liksom det tar alltid någonting och slå en som har så mycket under bältet som Jardine har. Mm. Alltså han är ju sjukt rutinerad ändå. Men det räckte ju inte. Det var ju en ganska brutalt avslut han åkte på där. Jag blev ändå... Alltså han såg inte alls bra ut, Keith Jardine, faktiskt. Nej. Men jag blev ändå lite så här, höjde lite på ögonbrynen ändå åt Rockhold. Alltså. Jag tyckte han såg rätt vass ut. Mm. Så det var kul att se. Det är väl, behövs väl att deras champ är en bra fighter. Annars, ja. Han är inte allt för gammal heller. Han är ju bara 27 bass, så det är ju lite att bygga på det med. Helt klart. Ska vi nöja oss med Strikeforce för den här gången? Ja, låter bra då. Varför klarar du inte för? Vi börjar ju kvällen med Terry Hatty mot Edson Barbosa. Och Arian har ju jävligt koll på det här, låter det som. Ja, nej, det vet jag inte. Men hur som helst, det här är jag 80% säker på att det blir Fight of the Night. Den andra matchen som jag tror kan ta det är Aldo versus Mendes. Hur som helst, så Edson Barbosa har ju grym Muay Thai och jag tycker också bra jiu-jitsu. Och Terry Etim har samma grej där. De är väldigt lika i sina stilar tycker jag. Och jag tror att Terry Etim är jävligt hungrig på att ta sig tillbaka till toppen. Efter han har varit skadad under en längre tid. Och han... gav ju en riktigt bra match och ett bra avslut på hans förra match i Birmingham på UFC 138 med en flying guillotine. Och det var 17 sekunder innan något. Och båda de här två är ju kända för att vara Fight of the Night-personer, så jag tror det här kommer att bli krig. Och då tippar du? Jag tror inte jag kan tippa. Jag kan väl köra på Terry Etim decision. Jag skulle nog haft Terry Etim om galan inte gick i Brasilien faktiskt. Jag tror att det kommer vara en avgörande faktor i den matchen. För det är en så pass jämn match. En så pass jämn matchning så att den tror jag faktiskt att Barbosa vinner. Men väldigt tight. Och ja, decision låter fan bra. Så jag säger decision till Barbosa. Erik Silva, Carlo Prater fortsatte kvällen med och Simon analyserade den först. Mm. Carlo Prater är lite kul för oss svenskar. Han senaste personen som slog honom var ju Resa i Stockholm på Superior Challenge nummer 6. Sen dess har han gått 4 matcher. Jag har väl bara sett honom i matchen mot Resa, vad jag kan komma ihåg i alla fall, va? Ja, jo, men jag tror det. Och Erik Silva såg ju fantastiskt bra ut senast i Rio på UFC. Så att jag får ge den här till Erik Silva. Men som sagt, litar inte alldeles för mycket på det. För som sagt, jag har inte sett Carlo Prater så där jättemycket. Men Erik Silva såg ju ruskigt bra ut senast faktiskt. Ja, jag tycker, jag håller med dig. Jag har också bara sett Carlo Prater mot Resa då. Och så såg jag Erik Silva, eller jag har faktiskt sett några av hans matcher på YouTube också. Okay. Och jag tror det här kan vara en av killarna som är framtiden i hans division. Någonting av en miniversion av Aldo skulle jag säga. Jag tror den här killen är, alltså han har ruskigt bra Muay Thai och bra jiu-jitsu. Och jag tror att han finishar det här i, antingen i round 1 eller 2 med en KO. Vi fick inte din pick där väl, Simon? Jo, jag säger Erik Silva. Fast att man inte ska lita alldeles så mycket på det. Okay. Eftersom att jag har Carlo Prater som litar. Vilken viktklass går är den här matchen i då? 170, welterweight. Det är 170, då har Carlo Prater gått upp alltså. Måste jag ha gjort. Om man slog, om man mötte Resa så. Ja, precis. Fast då ser jag nu att han var väldigt överviktig. Nämligen 15 pounds. Ja, just det, det såg jag med. Det är någonting jag känner igen också. Så att, okej, då borde han väl kanske vara i welterweight då, trots allt. Apropå övervikt så kommer vi senare till Anthony Johnson med. Fast han har ju också gått upp. Vad var det? Eventuell. Palares kommer möta då Mike Messensio i den tredje matchen. Och då kommer vi få se submission teknik på hög nivå. Eller vad säger du, Simon? I alla fall grappling teknik. Det brukar ju bli så ofta när det är två riktigt bra grapplers att det inte slutar i submission. Vi får hoppas i alla fall att det blir ett avslut på den här matchen. Förhoppningsvis går den också till backen, för det händer ju också väldigt ofta att två bra grapplers och så blir det stående. Och går det till backen, då ger det faktiskt till Palhares. Jag tror att han är en bättre grappler. Jag tycker att han är bättre i allmänhet grappler och sånt. Det är mitt pick. Och jag skulle säga alltså Panharis på decision. Ja, alltså jag tror stort på Panharis. Jag tror att den här killen kan, som Erik Silva, uppnå väldigt stora grejer i sin division. Om han ändrar lite grejer. Jag tycker han behöver få bättre stand-up och mycket lättare fötter. Men hans grappling är sjukt bra och han verkar ha okej kondition. Och han har bra fysik. Det är helt sjukt att han kan komma ner till 185-klassen. Jag skulle ge Mike Messensio lite utav en fördel i stående. Men sen vet man inte hur mycket de har utvecklats sen förra matcherna. Och grapplingdelen skulle jag ge en klar övertag till Palhares, och jag tror att det slutar med round 2 submission av Palhares. Hur högt ligger Palhares? Vart ska han gå efter seger? Topp 5 tycker jag. Mot en motståndare som Vilka som nu finns lediga. Jag har inte kollat ordentligt. Jag skulle kunna tänka mig honom mot Okami. Han har inte fått någon match, va? Nej. Jo, han har ju i Japan-kortet mot Tim Bocek. Ja, ah, just det. Ja, ah, förlåt. Fast det är ju dock relativt snart. Mm. Ja, exakt. Så att det blir ju ganska bra i timing. Så att något sånt skulle ju kunna vara kunna vara. Fast ger det verkligen en titelchans när Okami verkligen inte är aktuell för nytt titelförsök? Så tycker jag i alla fall. Det var ju Ja, ingen men som tydde. Säg att Okami vinner nu och Palhares vinner nu och de matchas och Palhares vinner den. Då börjar han närma sig. Precis. Grejen med en sån som Palhares, han, så fort det går till marken så ser jag honom vinna 9 av 10. Jag vet att folk ville se han mot Sonnen. Och en sån match är jag övertygad om att Sonnen skulle förlora. För det halvduglig jiu-jitsu så försvinner Sonnen jämt. Grejen är ju att en sån som Palares mot Anderson Silva. En sån tror jag inte kan få honom till marken ändå. Jag tror det skulle bli Det har vi liknande. Sett flera gånger. Jag tror det skulle bli liknande Maya-fighten. Ja, eller Leitus för den delen också. Det brukar bli som man möter folk som bara är grapplers. Inte riktigt bara, men nästan bara. Att han lyckas hålla sig stående ganska enkelt. Palhares kanske skulle kunna möta Michael Bisping. Det låter bra. Sen när vi ändå håller på att prata med Anderson Silva så har vi ju Vitor Belfort på kortet också som möter Anthony Johnson i sin första middleweight match i UFC. Han kommer klara vikten den här gången, får vi väl hoppas. Ja, det är inte säkert alltså. Ja, alltså det här är ju första gången för Anthony Johnson att köra i middleweight alltså. Han har ju sagt att han mår mycket bättre i hans vikt nu. Och jag tror det kommer att synas också. Sen får man ju se hur mycket det verkligen spelar roll. Jag tror att båda kommer att vara i sjukt bra form. Och jag tror det här inte kommer att gå alla tre ronderna. Sen så tycker jag det är 50-50 påstående. Om det här går till marken. Och det skulle bli någon sån missionkrig så ser jag att Vitor vinner det lätt. Då jag tycker att han har mycket bättre jiu-jitsu. Men Anthony Johnson har mycket bättre brottning. Och jag tycker de har något utav lika bra stand-up. Jag skulle säga att jag har stand-upen till Vitor. I alla fall tidigt i matchen. För jag tror att nu när Johnson inte behöver banta så mycket tror jag att han kommer ha riktigt bra cardio. Går det till marken då ser jag att det är i princip att den som hamnar överst vinner. Jag tror inte att Vitor kommer kunna submitta nerifrån på en så stark brottare som Anthony Johnson. Så jag tror att den som hamnar överst i princip kommer kunna, Vitor kommer kunna ground and pounda lite för att börja jobba mot en submission kanske. Anthony Johnson kommer börja jobba ground and pound för att få till en knock. Men stående ser jag till Vitor Belfort. Jag tror att Vitor kommer ta det i första ronden på knock. Jag tror han kommer gå ut väldigt, väldigt taggat. Då kan det också självklart bli så att han går ut för taggat. Men jag tror han kommer kunna hålla sig hyfsat lugn. Men ändå gå ut och göra jobbet och vinna väldigt tidigt matchen. Johnson som för övrigt har gått med i Black Zillions med. Så han har ju haft inte de sämsta träningspartnerna i alla fall. Nej. Jag skulle ge den här till Vitor med. Jag ser honom bättre på alla plan faktiskt. Och just med Brasilien i ryggen med så... det är för bra stand-up tycker jag. Vitor är nummer två eftersom Silva. Jag ser bara seger för Vitor i den här. Då tänker jag vara tvärt emot och säga att Anthony Johnson vinner. Och så har vi vårt main event med Jose Aldo mot Chad Mendes. Riktigt bra fight. Jag har velat se Chad Mendes hela tiden egentligen få den här chansen. Vad har du för synpunkter på den här, Simon? Ja, det är lite så här grappler och striker mot brottare. Stuket, även fast båda kan ju självklart allt. Men de är ju i alla fall lite specialister. Jag är ju stående till Aldo då. Men han har väl aldrig riktigt mött någon så här bra brottare, va? Nej. Okay. Ja, men det, jag tror fan att det här är lite annan nivå. Alltså. Mm. Och Ja, det ser man ju också på Chad Mendes record. Alltså, han har ju gått som ett tåg. Och lite så här, ja, som brassar har svårt med. Eller i alla fall som till exempel Anderson Silva har svårt med. Då tänker jag på Kjellson då givetvis. Decision vinster. Ner och grinda. Och bara, så att det kan bli tufft. Det är nog en av de tuffare matcherna som Aldo har gått faktiskt. Men jag tror att Aldo kommer kunna hålla det stående tillräckligt länge i någon av ronderna för att kunna vinna på honom. Ja, alltså jag har längtat till den här matchen också. För jag har alltid trott att Chan Mendes skulle till slut få möta Jose Aldo. Så ja, Faber har ju själv sagt att att Jose Aldo aldrig kommer ha mött någon som är så tuff som Chad Mendes. Jag tror att skillnaden mellan Faber och Chad Mendes är att jag skulle säga att de har lika bra brottning och Faber har lite bättre stående. Men Mendes vet mer om Aldo än vad Faber gjorde när han mötte honom. Till exempel nu vet han hur mycket Aldo använde leg kicks. Det visste inte ens Faber när han gick in i den här matchen, säger han. Och jag tror att Aldo inte kommer att slänga många leg kicks för han är rädd att bli nedtagen. Sen så har han ju tränat väldigt mycket med Gray Maynard nu i Brasilien för att få den här brottningen under kontroll. Men jag tror det här blir Jose Aldos svåraste match någonsin. Och, men jag tror att han klarar det, håller det stående och vinner på TKO round 3. Det är det ungefär som jag tror också att han, fast jag tror att han kommer bli nedtagen ett par det gånger. Tror jag en, två, tre gånger, men ja, alla ronder börjar ståendes liksom. Och, någon av de senare ronderna så tror jag han kommer kunna hålla det ståendes och avsluta spektakulärt som det brukar bli. Jag tror den kommer likna Mark Hominick-fighten till skillnad från att Chad Mendes kommer plocka nedtagningar i början. Men jag är också inne på samma spår som dig, Simon, att Aldo kommer nog hålla det här ståendes tillräckligt länge för att plocka hem en decision-seger. Tyvärr. Jag tror han inte kommer att få en spektakulär KO den här gången heller. Och så har biljetterna släpptes igår till UFC Sweden för Fight Club members. Och idag släpptes det för nyhetsprenumeranter. Och imorgon släpps de till allmänheten till ett till slut jävligt bra kort måste jag säga för att vara Fuel. För Fuel måste väl räknas som det lägsta av det lägsta när det kommer till UFC-kort. Men de lyckades jävla mig skrapa ihop. Vad har ni köpt biljetterna? Ja, vi håller på i alla fall. Bokas väl sent ikväll eller imorgon. Ja, Simon är min pimp så det är han som fixar biljetterna för mig. Vad säger ni om det till kort, om kortet till slut då? Det blev inte fysiskt än. Nej, riktigt bra kort. Alltså, jag blev positivt överraskad. Det var helt enormt alltså. Riktigt bra fighter. Och ja, till och med under kortet, prelims. Alltså Brad Pickett på prelims. Liksom. Det är ja, helt underbart faktiskt. Ja, alltså folk som gnäller om det här kortet. jag vet inte riktigt vad jag ska säga till er. Jag är besviken på er. Men jag tycker att jag skulle bli förvånad om folk inte är patriotiska nog och skulle vilja se sina svenskar lyckas och inte tycker det här är spännande kort. Mm. Jag tycker varje match på den här har någonting att ge. Och jag tycker det här är ett jävligt bra kort. Det kommer att bli bra matcher, absolut. Och även de som är helt utländska, om man ska säga, ja, alltså är de ju riktigt, riktigt bra matcher. Alltså. Det är ja, något som är värt att gå och se på. Även ja, om man inte kan namnen på dem. Det här precis är bra matcher, det kan jag lova. De senare tillkomna matcherna var ju Pickett Page, Paulo Thiago, Ross Pearson, Danny Seaver. Vad säger ni om de sista matchupen? Fyller de upp tillräckligt? Vi snackade ju om de skulle fylla på med maincards-gubbar eller om det var mer svenskar, och det blev ju det förstnämnda där. Det blev Ja. ju riktigt maincard-material. Vad säger ni om dem? Ja, det blev ju maincard-material, men de satte en utav dem på premium, så det var just Brad Pickett mot Page där. De Det tycker jag är Marcus borde de maincard-material. flytta ner. Ja, de där skulle de kunna byta plats för mig, men det spelar ingen roll för oss som är där i princip, Nej, tror jag. precis. Men det är en sjukt bra gala faktiskt, för att vara sändas på fjol då. Så att det blir helt klart intressant. Kul också att se svenskarna, självklart då. Krut mot Delvate. Det kan ju bli en riktigt bra match. Fireworks. Ja, hoppas att de tar slut snabbt då, så att de inte gasar. Det kan bli så ibland. Tror ni att det kommer vara fyra matcher på maincardet, eller tror de kommer lägga in Ross Pearson och Danny Seaver eller Akiras match på maincardet? Jag Är vet det inte vad jag fem eller tror. fyra de ska ha? Jag vet inte, jag tror, alltså det borde ju vara, på alla andra free fights genom åren, när de sänder på Spike i alla fall, så har det varit fyra. Och om man kollar på UFC on Fuel TV 1, som Ellenberger mot Sanchez, då är det fortfarande bara fyra matcher på main card där då. Så att därför tror jag att den här Ross Pearson Dennis Siver-matchen är bullshit. Jag tror inte att den kommer ske. Jag tror inte ens, för Ross Pearson har ju sagt det också på Twitter, så Ja, att han visste inget om det. nej. Så att den tror jag inte jag kommer hända. Och jag ser inte att de lägger den på prelims. Det vore om de bytte ner Det vore John riktigt Wire. trevligt, för det är ju en riktigt bra match. Ja, det stora namnet. Så nej. Featherweight med. Precis. Så att det vore om de sätter ner John Maguire mot DeMarcus Johnson. Men nu har de ju sagt att det är en main card match, så jag förstår inte varför de skulle ändra det så här snabbt. Och så Alex, blev ju klart att han fick möta Lil Nog. Vi diskuterade ju om han skulle möta just Lil Nog eller Thiago Silva. Så vad säger ni om resultatet, Arin? Ja, det var väl som vi alla trodde. Man blev då jävligt glad när man fick höra att nu är det ju verkligen så här upp till bevis för Alex. Nu, och då det spekulerades om Lil Nog skulle möta Dan Henderson också, så det Vilket är var det. sjukt. Men det var inte på det här kortet tror jag. Nej, nej, nej, Nej. men alltså. Alltså för grejen, ja, men det var någon sida som rapporterade om att det skulle vara på det här kortet. Sen det skulle det självklart. Jag ville bara få Ja, ut min nej, synpunkt det tror jag där. inte någonsin skulle hända. Men det bevisar liksom att Lil Nog är uppe i toppen, och då han får möta Alex så har Alex en chans att ta sig förbi han i toppen och verkligen bevisa att han är där och han förtjänar att vara där. Det är jävligt kul måste jag säga att Alex von Gala uppkallades till köp, så det är riktigt stort. Tror ni Alex kommer få titelchans in i det här året, eller? Ja, får han rätt matchning innan så att han får han vinna den här och så får han ett större namn. Ja, då är han ju där i princip. Det finns ju liksom, det finns ju inte mer än två steg över Lil Nog i princip. Jag tror det är mycket möjligt om man vinner alla. Sen vet man inte om hur det kan bli skador och allt sånt här, så man vet aldrig. Men om allting går bra så ser jag verkligen han får en titelchans. Var det bara jag som var jävligt chockad över att Nogueira efter en vinn mot Tito Ortiz ska gå en number one contender-match mot Dan Henderson? Ja, Lite förvånad kanske. Det borde inte det vara ett tecken på att lätt tungvikt är jävligt tungt för tillfället? Jag håller inte med. No. Nej, jag tycker inte att den är för tung, så det är därför det är så konstigt att de tänkte matcha så. Jag vet inte, hur långt gångna var de tankarna? Var det så att de föreslog det för Det fighters? var ju den som inte ville. De föreslog det och den händelsen Ja. tackade nej. Med all rätt. Ja, verkligen med all rätt. Ja, det förstår jag verkligen. Han kommer från bästa matchen kanske i UFC-historia och där han vinner. Varför skulle han möta... Ja, är det konstigt? Har ni några mer ni vill få ut om just Sverige? Ja, alltså jag tror att... Alltså, ja, ord kan inte beskriva hur sjuk den här galan kommer vara om du är på plats. Och så här, jag tror... Om du inte har varit på en UFC-gala live så tycker jag verkligen att du ska ta chansen nu, för det blir inte bättre än så här. Nej, och har du aldrig varit på en MMA-gala live, då kommer du inte tro dina ögon. Alltså, för det är en sån sjuk, alltså bara att se fighten live är en sån sjuk skillnad mot att se dem på TV. Och sen plus att det är UFC och de har världens budget på själva produktionen också, kommer göra hela upplevelsen helt sinnessjuk. Vi får uppmana svenska folket till att fylla Globen så de kommer tillbaka. Får inte se det här som en självklarhet, absolut inte. Inte bara fylla Globen utan att fylla den snabbt. För om man ser att det fylls snabbt så tycker du att det är en stor marknad och vill då komma tillbaka med ännu större kort och fler gånger. Så ja. Och så sup inte för mycket, eller det har ju svenska en tendens att göra. Inga jävla läckta bråk. Dela inte upp er i AIK-sektioner och Djurgårdssektioner nu bara. Det är en jävla tendens att göra det. Du, någon av er får avsluta det här. Nej, men det är du som var i host hela tiden. Varför skulle någon annan hoppa in? Sorry, Jemba blev sjuk så jag fick hoppa in och avsluta. Ha det bra, grabbar. Mitt i. Skit inte på er till nästa gång. Split decision är tillbaka i nästa vecka. Peace. Peace. Det var sämsta jag sett.